בעזרת השם מטבח, ספר ליקוטי הלכות יורה דעה כרך א', הלכות גילוח הלכה ג'. לא תקיפו פאת ראשכם ולא תשחית את פאת זקניך וכו'. על פי המאמר מישרא דסכינא בליקוטי הראשון, סימן למד, עיין שם כל המאמר כולו מראשו לסופו. א', וזה בחינת איסור גילוח הפאות והזקן שהם השערות הסמוכים להפנים. כי מלכות, חוכמת התאה, הנאמר במאמר הנעל, היא בחינת שערות, בחינת שיעורה דאטוון דאורייטה, כמבואר שם היטב במאמר הנעל, שעל ידי אלו השערות שהם בחינת צמצומים וכו' יכולים להשיג השגת אלוקותו ידבח. ועל כן אסור להשחית שערות הזקן והפאות שהם השערות הסמוכים ביותר לאור הפנים. כי עיקר חיות המלכות שהוא בחינת חוכמת התאה הוא מאור הפנים המאיר בשלוש רגלים כנל במאמר נל. ועל כן על ידי השערות שהם סמוכים לאור הפנים שהם הפאות והזקן, על ידם נמשכים עיקר החוכמה והצמצום של השגת אלוקותו ידבח. כי עיקר חיות המלכות, חוכמת התאה הנ"ל, שהיא בחינת שערות ומאור הפנים כנ"ל. וזה בחינת זקן ושתי פאות כנגד שלוש רגלים שבהם מאיר אור הפנים כנ"ל. ב. ועל כן עיקר עדת ישראל ועיקר היהדות תלוי בזקן ופאות, ובהם ניכר היהודי כי הוא מזרע ברך השם, מזרע ישראל. ומי שרוח אחרת עמו, חס ושלום, ורוצה לכפור חס ושלום באלוקי ישראל, תחילת הכפירה הוא שמשליך חס ושלום מעליו הזקן והפאות. כי באמת כל דת ישראל הקדוש הוא תלוי בזקן ופאות. כי כל דברי תורתנו הקדושה וכל המצוות כולם הם בחינת צמצומים להשגת אלוקותו ידבח, כמבואר במאמר הנ"ל. כי כל אות ואות וכל תיבה ותיבה מתורתנו הקדושה שבכתב ובעל פה, וכל מצווה ומצווה וכל מנהג כשר של ישראל, עם הקדוש והנבחר, כולם הם שיעורין וצמצומין שעל ידם יזכו להשיג השגת אלוקותו ידבח כל חד לפומה דמשער בליבה. כפי אשר יזכה על ידי עבודתו ויגיעתו בתורה ומצוות ומעשים טובים, ויפרוש ממעשים רעים. וכל אלו הצמצומים והשיעורים, בחינת שיעורים דאטוון דאורייתא, כולם הם בחינת שערות הנ"ל. וכולם נמשכים משערות דדיקנה קדישה והפאות. כי כל שערה הוא שערה מהפאות ומהדיקנה קדישה ויקירה, כולם הם בחינת צינורות עליונים וצמצומים קדושים, שמשם נמשך כל חוכמת התורה הקדושה והמצוות, שעל ידם משיגין אלוקותו ידבח. כתלי שר תיקוני דיקנה קדישה הם כנגד 13 מידות שהתורה נדרשת בהם, שהם כלליות התורה הקדושה. אוי למי שנוגע חס ושלום להשחית שערה אחת מהתיקנה קדישה והפאות בשעת נפש ובזדון ובמעל. אוי לו ואוי לנפשו, כי עוקר עצמו ונפשו מלוקי ישראל ואין לו חלק בתורת משה. אוי לנפשם כי גמלו להם רעה. ובשביל זה נתפשטה בעוונותינו הרבים מאוד חוכמת הפילוסופיה והאפיקורסות במדינת אשכנז וסביבותיהם, שפרקו מעליהם באלו הדורות עול מלכות שמיים לגמרי, והשליחו זקנם ורוב הפאות, ומלובשים במלבושיהם וכנ"ל. כי מבואר במאמר הנ"ל שלפעמים נופלת המלכות חוכמת התאה הנ"ל בין הארבע מלכויות, וזה בחינת זעקת מושל בכסילים, שהמלכות צועקת בקול מר על שנפלה חוכמתה בין הכסילים, שהכסיל רוצה להתחכם, דהיינו שהם רוצים להתגבר חס ושלום בחוכמות חיצוניות שלהם, שהם פילוסופיה ואפיקורסות, שהם כסילות באמת, על ידי שנפלה חוכמת התאה בחינת מלכות בגלות וכו'. ועל כן על ידי שמשחיתים זקנם באשכנז, ועל ידי זה פוגמים בצמצומים של השגת אלוקותו יתברך הנ"ל בחוכמת התאה, במלכות כנ"ל, על כן על ידי זה מתגבר חס ושלום חוכמות חיצוניות שהוא חוכמת הפילוסופיה. ועל כן הם עוסקים שם בחוכמות חיצוניות ביותר, על ידי שמשחיתים פאת זקנם בשעת נפש ועוברים על חמישה לאווים בכל פעם, כי זה תלוי בזה כנ"ל, חוכמות חיצוניות על ידי השחטת פאת הזקן הקדוש כנל. ובאמת אין הם עוברים על חמישה לוין בלבד, כי כשמשחיתים פאת זקנם כאילו עוברים על כל התורה כולה, כי כל התורה כולה תלויה בזה כנל. כי על ידי אתר והסכין שמרימין על הדיקנה קדיש על השחיטה חס ושלום, על ידי זה מתגבר חס ושלום מלכות המולק, שהוא כלליות הארבע מלכויות כנל במאמר הנל. כי המלק הוא מזרע עשיו הרשע שיניקתו מבחינת ועל חרבך תחיה, שעיקר יניקתו כשנפגם חס ושלום חוכמת התאה הנל, מלכות הנל, שהוא בחינת חרב נוקמת נקם ברית כמבואר במאמר הנל. וזה בחינת חתכו לדלת הנאמר שם במאמר הנ"ל. כי עיקר עליית ותיקון המלכות הנ"ל הוא על ידי תיקון החרב דקדושה, שעל ידי זה חותכין המלכות שהיא בחינת דלת מן ארבע מלכויות בבחינת חתכו לדלת, ומכניעין החרב של עשיו שהוא מלכות המולק בחינת ועל חרבך תחיה כנ"ל. וכשמרימין חס ושלום תער וסכין שהוא בחינת חרב על הזקן הקדוש, הוא פוגע מאוד מאוד במלכות דקדושה, שהיא בחינת חרב נוקמת נקם ברית, שעיקר יניקתה מאור הפנים מבחינת שערות הזקן והפאות כנל. הוא מתגבר חס ושלום חרבו של עשיו בחינת מלכות המלאק, שהוא כלליות הארבע מלכויות. והם באו לכל זה על ידי פגם הברית שפגמו תחילה, כי בוודאי אין אדם מרים ידו להשחית פעד זקנו חס ושלום, כי אם כשפגם תחילה בברית קודש הרבה מאוד, שעל ידי זה פגם בהמוח בחוכמת התאה הנ"ל, ונתגרו בו מחשבות רעות, חוכמות חיצוניות, עד שיסיעו רוחו הרעה להשחית זקנו חס ושלום, שעל ידי זה עוקר עצמו לגמרי ממלכות דקדושה, מחוכמת התאה, מהשגת ואמונת ישראל, ואין לו חלק בהשם יתברך ובתורתו הקדושה ובעמו ישראל הקדוש כנ"ל. ג. ועיקר החסד שעל ידו חותכין את המלכות מן ארבע מלכויות כנ"ל, נמשך על ידי תוכחה, שעל ידי תוכחה נתגלה חסד, והתוכחה הוא כפי התורה והתפילה של כל אחד ואחד, כפי העזות של כל אחד ואחד וכו', כמבואר היטב שם במאמר הנ"ל. וכל זה כלול בדיקנה קדישה, כי שערות דיקנה קשישין לאחפה אלה דינין, כמבואר בזוהר הקדוש. זה בחינת עזות דקדושה הנ"ל, בחינת עז וקשה, שעל ידי זה עיקר השגת התורה והתפילה שכלולין בדיקנה קדישה. כי כלליות התורה שמחדשין הוא 13 מידות שהתורה נדרשת בהן, שהם נמשכין מתלסר תיקון דיקנה. וכן התפילה כלולה ב-13 מידות של רחמים, כמו שאמרו אבותינו ז"ל, שנתעטף הקדוש ברוך הוא ולימד למשה סדר תפילה, ואז גילה לו 13 מידות של רחמים וכו'. כי עיקר התפילה הוא רחמים ותחנונים לעורר 13 מידות של רחמנותו ידבח, שהם כלולים ב-13 תיקוני דיקנה כידוע. ועל ידי זה, על ידי התורה והתפילה שהם כפי העזות של כל אחד, על ידי זה יודע הזקן ויושב בישיבה איך להוכיח את כל אחד ואחד, ופותח פיו בחוכמה בבחינת פיה פתחה בחוכמה וכו'. כי כל תיקוני דיקנה הם סביב הפה הקדוש. והתגלו צינורות החוכמה הקדושה של הזקן דקדושה, בחינת זקן ויושב בישיבה, נתגלה רק על ידי הפה הקדוש, שדרך שם עיקר התגלות כל החוכמה נמשכין דרך צינורות השערות של הפאות והדיקנה. ועל ידי התגלות החוכמה הזאת של תוכחה נמשך חסד, שעל ידי זה מעלין את המלכות מגלות של ארבע מלכויות, ומעלין אותה לאור הפנים המאיר בשלוש רגלים, שזה בחינת שהמלכות עולה עד הדיקנה קדישה שהוא אור הפנים. כי השגת אלוקותו יתברך שהוא התגלות מלכותו יתברך, הוא על ידי כמה צמצומים. וכל צמצום וצמצום מבחינת מלכות מעולם ומדרגה העליונה. כי חוכמת התאה, בחינת מלכות שבעולם האצילות, הוא למעלה וגבוה הרבה מחוכמה הילאה שבעולם הבריאה. וכשצריכין להעלות את המלכות חוכמת התאה מן הגלות, צריכין לעורר ולהמשיך הערה משורש המלכות, דהיינו מבחינת מלכות חוכמת התאה שבשורש העולמות העליונים. ובזה תבין ותשכיל קצת מעט רמזים במאמר הנ"ל. כי עליית המלכות בחינת דלת הנעל הוא על ידי תפילה שהיא שורש המלכות, בחינת מלכות משיח שהוא שורש המלכות כמובן במקום אחר. ועל כן עיקר תיקון עליית המלכות הוא על ידי הדיקנה קדישה שהיא בחינת אור הפנים. כי גם הדיקנה קדישה נמשכת מבחינת צמצומים, מבחינת מלכות שבעולמות העליונים והגבוהים מאוד מאוד. כמבואר בעץ חיים, שאורות הדיקנה נמשכים משתי פאות שהם בחינת אלוקים בגימטרי הפאה, בחינת מלכות כמבואר שם ואבן מאוד. דלת. ועל כן עיקר שלוש רגלים תלויים בחכמי הדור שהם זקני הדור, כמו שאמרו אבותינו זל, אשר תקראו אותם במועדם, אתם אפילו שוגגים וכו'. כי עליית המלכות ברגלים לאור הפנים זה תלוי בזקנים דייקה, כי הזקן, הזקן הוא בחינת אור הפנים כנל. כי הזקנים והחכמים יודעים לשמור את חודש האביב שיהיה במועדו, והם מעברים שנים וקובעים חודשים שבהם תלויים תיקון המועדות כולם. כי החודשים הם 12 וכללותם 13. וזה בחינת סוד העיבור שהוא חודש ה-13. ואלו ה-13 ראשי חודשים הם תיקון המלכות שהיא בחינת לבנה. כי החודשים מונים ללבנה והם נמשכים מ-13 תיקוני דיקנה. כי עיקר עליית המלכות הוא על ידי 13 תיקוני דיקנה שהם בחינת אור הפנים המאיר בשלוש רגלים כנל. ועל כן, קידוש החוידש הוא מצווה ראשונה שנצטוו ישראל, כי קידוש החוידש הוא בחינת מלכות חוכמת התענל, בחינת צמצומים של השגת אלוקותו ידבח, שבזה כלול כל התורה כולה כנל. וזה בחינת ארבע פרשיות שקורין קודם פסח שהוא ראש לשלוש רגלים. שאז התחלת התגלות אלוקותו ידבח שנתגלה לישראל על ידי יציאת מצרים וקריאת ים סוף וכו'. כי ארבע פרשיות הם כנגד בחינת המלכות, שהיא בחינת דלת, שצריכים לחותך מגלות של ארבע מלכויות שכולם נקראים גלות מצרים. כמו שכתב רבנו זל בשם המדרש, שכל הגלויות נקראים גלות מצרים על שם שהם מצרים לישראל. וזה בחינת פרשת שקלים שקוראים תחילה. זה בחינת צדקה, בחינת חסד הנעל, שעל ידו קוצרין וחותכין את המלכות הנעל מן הארבע מלכויות, בבחינת זרעו לכם לצדקה וקיצרו לפי חסד כנל במאמר הנל. פרשת זכור זה בחינת הכנעת המולק שהוא כלליות וראש כל ארבע מלכויות כי כלול מכולם כנל. פרשת פרה היא לתאר את ישראל מטומאת מת, היינו, כי כשמעלין את המלכות בחינת כנסת ישראל ממלכות הרשעה, מאומון והמולק, אז היית צריכים לתארה מזוהמת הנחה שהיא סיטרה דמותה, שהיא בחינת מלכותו מונמו לכידוע. ועל כן צריכים אפר פרה להתאר מזה. ופרה אדומה זה בחינת התוכחה של המוכיח, שעל ידי זה מתאר את ישראל מאבוניותיהם. וזה בחינת אדומה, בחינת דין, בחינת תוכחה הנעל. ועל כן הפרה מתאר תמאים ומתמת תיאורים כל העוסקים בה. כי כל העוסקים בזה בחינת תוכחה של מוכיחי הדור האמיתיים, שעל ידי זה הם מתארים הטמאים מעוונותיהם ומחזירים אותם בתשובה שלמה. וכל העוסקים בתוכחה נטמאים על ידי זה, כי נתאחז בהם חס ושולם איזה פגם מעוונות של אלו שעוסקים מהם לתארם ולהשיבה מעוונותיהם. וזה בחינת פרה אדומה שהיא מתאר טמאים ומתמת תיאורים. אבל אף על פי כן, שכרו של המוכיח מרובה מהפסדו, כי אחר כך הוא מתאר עצמו בקל על ידי תפילה וערב שמש לבד. אבל הוא תיאר תמאים לגמרי שהיו תמאים בתומת מת ממש בזוהמת הנחש, ועל ידי תוכחתו מחזירם בתשובה שלמה הוא מתאר אותם. ועל כן הפרה נקראת על שם משה כמו שאמרו אבותינו זל. וכל הפרות צריכים לקדש מאפרו, משל פרה שעשה משה. כי משה ראש לכל מוכיחי אמת, כי הוא היה עוסק בזה הרבה, הוא מסר נפשו על ישראל תמיד להוכיחם ולהחזירם למוטב. ואף על פי שהגיע לנפשו פגם גדול לפי ערכו, כמו שכתוב לך רד וכו', אף על פי כן לא הניח את מקומו ומסר נפשו בשבילם כל ימיו להוכיחם ולהחזירם למוטב. ועל כן הכל צריכים לקבל מבחינת פרה של משה, דהיינו מתוכחתו הטובה כנל. וזה בחינת שפרה אדומה מצוותה בסגן הכהנים. כי הכהן הגדול זה בחינת הרב שבדור, כמו שכתוב, כי שפתי כהן ישמרו דעת ותורה וכו'. עם הרב דומה וכו'. ואי אפשר לקבל חוכמתו הגדולה של הרב שבדור, שהוא בחינת כהן גדול, כי אם על ידי תלמידיו הקדושים. וזה בחינת מתורגמן שהיו נוהגים בדורות הקודמים, שהחכם היה דורש תמיד על ידי מתורגמן. כי אי אפשר לקבל בעצמו חוכמת החכם האמת והרב שבדור, כי אם על ידי מתורגמן שהוא בחינת תלמידיו, שהם מגלים ומבארים חוכמתו ותוכחתו לרבים. כי בהרב האמת בעצמו אין להם שום תפיסה כלל, כי אם על ידי תלמידיו, וכמו שאמר רבנו זל על פסוק, ביד כל אדם יחתום לדעת כל אנשי מעשה הוא עיין שם. וזה בחינת שתיקוני הפרה האדומה, שהיא בחינת התוכחה של החכם האמת, לתאר את ישראל מעוונותיהם, נעשה על ידי סגן הכהנים דייקה בחינת מתורגמן. בחינת התלמידים של חכם האמת, שהוא בחינת כהן גדול כנל. פרשת החודש, זה עיקר בחינת עליית המלכות שהוא בחינת ראש חודש כנל, שעל ידי הראשי חודשים הם תיקון כל המועדות, שאז עליית המלכות וכו' כנל. וב. וכל אלו ארבע פרשיות שעל ידם חותכים המלכות מארבע מלכויות, ואחר כך עולה לאור הפנים בשלוש רגלים, זה בחינת ארבעה בנים המבוארים במאמר הנ"ל שהם בחינת המלכות, שהיא בחינת ד' כמו שמבואר שם. פרשת שקלים שהוא צדקה לעניים זה בחינת יצחק שהוא בן חכם. כי העני הוא מסיטרא דדינא קשיא מבחינת יצחק. ועל ידי הצדקה שנותנים לו מחיין אותו ומחזירים לו פניו וחוכמתו שנסתלקה ממנו מחמת דוחק עניותו. בבחינת חוכמת המסכן בזויה. ועל כן על ידי צדקה זוכין לאור הפנים, כמו שכתוב, אני בצדק כחזף עניך וכו'. ואור הפנים הוא בחינת חוכמה הנ"ל, בחינת חוכמת אדם תאיר פניו. ועל כן יצחק, שהוא בחינת בן חכם, זה בחינת צדקה, שהוא בחינת אור הפנים, בחינת חיים, בחינת חוכמה, שהוא המתקת גבורת יצחק, שמשם משתלשל העניות חס ושולם. פרשת זכור, הכנעת עמלק, שהוא מזרע עשיו הרשע, זה בחינת בן רשע שהוא עשיו, כמו שכתוב שם. פרשת פרה, שהיא בחינת תוכחה, שעל ידי זה זוכין לתשובה כנ"ל, זה בחינת שאינו יודע לשאול, שהוא בחינת ישמעאל שעשה תשובה, כמו שכתוב שם. פרשת החודש, אז מתחיל המלכות לעלות לאור הפנים, כי אז מתחיל הארת פסח שהוא ראש לרגלים. ועל כן נאמר בפרשה זו כל דיני פסח, זה בחינת בן תם שהוא יעקב אשתם, כמו שכתוב שם. כי יעקב הוא בחינת תור הפנים, בחינת מבקשי פניך יעקב סלע, כמו שכתב רבנו זל כמה פעמים. זין. וזה בחינת מיטה ושולחן וכיסא ומנורה, שהם ארבע תיקון השכינתה, שהוא בחינת דלת הנ"ל. מנורה זה בחינת בן חכם, כי מנרת דרישה, שהוא בחינת חוכמה שבמוח. בחינת ושמן על ראשך על יחסר, בחינת שמן משחת קודש, שהוא הדת כידוע. כיסא זה בחינת כיסא שלם, שהוא בחינת מחיית אומון המולק, שהוא מזרע עשיו, שהוא בן רשע. כי אין הכיסא שלם עד שימחה זכר המולק. שולחן זה בחינת תשובה שמחפרת, שהוא בחינת שאינו יודע לשאול כנ"ל. כי שולחן מחפר כמזבח, כמו שאמרו אבותינו ז"ל. מיטה זה בחינת בן תם, שהוא בחינת יעקב, שהייתה מיטתו שלמה ב-12 שבטי יה, שהם ארבע דגלים כנגד ארבעה מחנות השכינה, שהוא בחינת דלת הנ"ל, כי יעקב כלול מכולם, והוא מעלה את המלכות, שהוא בחינת דלת, בחינת אישה יראת השם כידוע, אל אור הפנים, בחינת מבקשי פניך יעקב כנ"ל. ועל כן עשה יעקב ארבע נשים, ומהם יצאו ארבעה דגלים, בחינת דלת הנ"ל. ועל כן בפסח כולנו מסובין על המיטה, כי המיטה כלולה מבחינת ארבעה מחנות, בחינת ארבעה דגלים, בחינת דלת הנעל. ח' וזה בחינת פסח ואיסור חמץ ואכילת מצה וכו'. כי בפסח הוציא משה את ישראל ממצרים, ואז גילה להם השגת אלוקותו ידבח. ועל כן פסח ראש לרגלים, כי פסח הוא בחינת חסד, בחינת אברהם כידוע. ועיקר תיקון המלכות חוכמת הטען על דהיינו לחותך מן הארבע מלכויות, ולהעלותה לאור הפנים המאיר בשלוש רגלים, הוא על ידי החסד כנל. ומחמת שפסח הוא התחלת התגלות אלוקותו ידבח באור גדול מאוד מאוד כמובה, על כן אז החמץ אסור במשהו, כי אין בין חמץ למצה אלא משהו שהוא החלל והפתח שיש בין הנקודה שבתוך הה לגגה, שזהו ההבדל בין חטא להה, בין חמץ למצה. כי השגת אלוקות אי אפשר להשיג כי אם על ידי צמצומים רבים מעילה לעלול, משכל עליון לשכל תחתון. כי לית מחשב התפיסה בכלל. ועל כן העיקר הוא האמונה שהיא בחינת חוכמת הטען על מלכות הנעל. וכל ההשגות וכל הצמצומים כולם הם בחינת אמונה שהיא יסוד כל התורה כולה. כמו שכתוב, וצדיק באמונתו יחיה. וכמו שכתוב, כל מצוותיך אמונה. כי אנשים פשוטים וקטני הערך, בוודאי אי אפשר להם להשיג השגת אלוקות. ועיקר חיותם ותקוותם לזכות לתכלית הנצחי, לתכלית האמיתי, הוא רק על ידי אמונה. ואפילו מי שיש לו שכל גדול והוא חריף ולמדן גדול בתורה בחריפות ובקיאות בשס ופוסקים, ואפילו אם יש לו יד בחוכמת הקבלה, בספרי הזוהר הקדוש וחית והאריזל, כל זמן שלא זיכך עצמו מזוהמת הנחש, ולא שבר עדיין לגמרי תאוות גופו וחומרו, ויש לו עדיין איזה אחיזה ושמץ דבר מתאוות הגוף והבלו אלו מה זה, בוודאי עדיין אין שכלו שלם, ואסור לו לכנוס בחוכמת השגת אלוקותו יתבח כלל, כי יוכל להיקשל מאוד וליפול חס ושלום מחמון אל יצלן. וצריך להתחזק רק באמונה ולהשליך שכלו לגמרי, ולסמוך רק על אבותינו הקדושים ועל הצדיקים האמיתיים אשר כפו את יצרם ושברו את החומר לגמרי, כי רק הם זכו להשגת אלוקותו יתבח בתכלית השלמות. ואפילו צדיקים כאלו שתיארו וקידשו עצמן מזוהמת הנחש לגמרי, ושברו כל התאוות וביטלו את הגוף והחומר לגמרי, גם הם היה עיקר התחזקות שלהם רק על ידי האמונה הקדושה. כמובן בדברי רבנו ז"ל בכמה מקומות. כי אי אפשר להשיג שום השגה ולדעת שום ידיעה בהתנוצצות אלוקותו יתבח, כי אם על ידי האמונה הקדושה, אשר ישר שדרך שם נכנסים לכל הקדושות, לכל ההשגות ולכל הידיעות הקדושות בבחינת בזאת יבוא אהרון אל הקודש. זאת היא בחינת מלכות כידוע, בחינת אמונה שהיא יסוד כל התורה כמו שכתוב כל מצוותיך אמונה. בחינת זאת התורה והעדות והחוקים והמשפטים וכו', זאת דייקה כנל. וזה שהעריך בתיקונים ובהר, דלת רשו לנביא וחוזה, להעלה לקודשה בר מינה וכו'. כי אי אפשר להתקרב ולכנוס לשום קדושה ולשום השגה ולשום ידיעה מהשם יתברך, כי אם על ידי האמונה הקדושה. וכל המלחמות וכל הניסיונות שיש לאדם בעבודת השם יתברך, אי אפשר לנצח שום מלחמה ולעמוד בניסיון, כי אם על ידי האמונה הקדושה. כמו שכתוב שם בתיקונים, ודוד כדבעה על בקרבה, לא יתרחיץ אלא בה. כמו שכתוב, אם תחנה עליי מחנה וכו', אם תקום עליי מלחמה, בזאת אני בוטח. היינו, שעיקר ביטחונו ותקוותו היה באמונה שנקראת זאת כנל. דהיינו שהיה יודע שהוא חזק באמונה בהשם יתברך, ועל כן הוא חזק שבוודא יעמוד נגד כל המחנות והמלחמות של היצרור והסתרא אחרא. כי בוודאי יוכל לנצחם מול שוברם, מאחר שיש לו אמונה חזקה בהשם יתברך שנקרא זאת כנל, בחינת בזאת אני בוטח, בזאת דייקה, היינו באמונה כנל. והנביא, כשראה אורך הגלות, לא היה לו תקווה לצאת משם, כי אם על ידי זאת האמונה, שנקראת זאת, כמו שכתוב, זאת אשיב אל ליבי על כן אוכיל וכו'. כמבואר בתיקונים שם. כי הנביא ראה שבסוף הגלות בעקבד המשיכה התגבר הבעל דובו והסתרה אחרה ביותר, ויקשה לאדם לנצחו. על כן אמר שאין תקווה לצאת מהגלות כי אם על ידי בחינה זאת שהיא האמונה הקדושה. שמי שיחזק באמונה בוודאי יזכה לנצח המלחמה ויצא מן הגלות בוודאי. ועיין שם בתיקונים שהעריך בעניין בחינה של זאת, שיעקב מסר זאת לבנה וכן משה וכו'. והכלל שבחינת זאת הנזכר שם בתיקונים הוא בחינת האמונה הקדושה שהיא עיקר ויסוד כל התורה כולה, ורק על ידה יכולים לכנוס לשערי הקדושה ולנצח כל המלחמות שיש לאדם בעבודת השם ידבח. ת. וזה בחינת מה שהיה כהן מזהיר את העם כשנכנסו למלחמה. שמע ישראל, אתם קרבים היום למלחמה על אויביכם, אל ירח לבבכם וכו'. בדרשו רבותינו זה על אפילו אין בכם אלא זכות, מה שאתם אומרים בכל יום שמע ישראל, אתם ראויים לנצח את אויביכם וכו'. היינו כנל, כי כל המלחמות שבעולם מרמזין עיקר על מלחמת היצרורי. כי אפילו המלחמות שיש לאדם בגשמיות עם שונאים ואויבים, הכל הוא בחינת מלחמות היצרורי. כמו שאמרו אבותינו ז"ל, כשיש לאדם צרים למטה, כך יש לו צרים למעלה. ועל כן עיקר המלחמה הוא מלחמת היצרורי. וזה שהזהיר הכהן קודם שנכנסו למלחמת השם, לנצח את האויבים והסתרעך שסביב הקדושה, סביב ארץ ישראל, שהם כלל כל השונאים המונעים והמעכבים מדברים שבקדושה, וכשאדם נכנס להילחם עמהם, אזי הוא בסכנה גדולה חס ושולם, כי מתעורר עליו כמה כתרוגים חס ושולם, ורוצים להפיל אותו מעבודתו לגמרי חס ושולם. וזה עיקר המלחמה שצריך להתחזק, לעמוד על רגליו, לבל ייפול מעבודתו יסבוע חס ושלום. ואז בוודאי יזכה לנצחם ולשוברם ולבטלם. אבל במה יהיה ביטחונו חזק שלא ייפול מעבודתו יתבח חס ושלום? העיקר הוא רק האמונה הקדושה. שהוא חזק באמונה הקדושה בוודאי אינו להתיירא משום מלחמה ושום ניסיון בעולם. וזהו שמע ישראל, אתם קרבים היום למלחמה וכו'. בזכות שמע ישראל לבד, היינו זכות וכוח האמונה הקדושה, בזה לבד אתם יכולים להתקרב למלחמה בגשמיות וברוחניות. כי מאחר שאתם חזקים באמונתו יתבח, שוב אין לכם להתיירא כלל משום מלחמה שבעולם. וזהו, אל ירח לבבכם, אל תיראו ואל תארצו ואל תחפזו מפניהם. אל תראו משעתת שסוסים ושפעת הקלגסים וכל הקרנות. היינו ענייני תכסיסי מלחמה שעושים השונאים להפחיד ולאיים על שכנגדם. וכל הבחינות הללו יש במלחמת היצרורי, והוא ידוע למי שהתחיל להיכנס קצת בעבודת השם ובמלחמת היצרורי, אפילו אדם פשוט לגמרי. כי דרך הבעל דובו והסית רעך לאיים ולהפחיד על אדם מאוד מאוד, ולהכביד עליו עבודתו ידבח מאוד מאוד. ומחמת זה נמנעו רבים מלהתחיל לכנוס בעבודתו ידבח, מחמת האיומים והכבדות הללו וכיוצא בהם. וזה בחינת שעתת סוסים ושפעת הקלגסים וכל הקרנות וכו'. אבל העיקר בעבוד עשה השם שלא יתפחד האדם כלל, וכמו שכתב רבנו ז"ל, שבאוילום הזה האדם צריך לעבור על גשר צר מאוד, והעיקר הוא שלא יתפחד האדם כלל. ועיקר ההתחזקוס לעבור על הגשר צר בשלום, בלי פחד, הוא האמונה הקדושה כנ"ל. מבחינת שמע ישראל, אתם קרבים היום למלחמה בזכות שמע ישראל, היינו אמונה כנ"ל. ושוב, אל ירח לבבכם, אל תראו ואל תארצו ואל תחפזו מפניהם. כי השם אלוקיכם ההולך עמכם להושיע אתכם וכו' כנ"ל. וזהו, השם לי לא יירא וכו'. היינו כנ"ל. כמו שכתוב, השם לי, דהיינו שאני מאמין בהשם יתברך באמונה שלמה. והשם ימדי תמיד, כי מלוא כל הארץ כבודו, שוב, לא יירא, מה יעשה לי אדם כנ"ל? כי מאחר שיש לאדם אמונה חזקה, בוודאי ינצח כל המלחמות, וסוף כל סוף אשוב להשם ידבח באמת, בחינת זאת אשיב אל ליבי, על כן אוכיל כנ"ל. י. כי עיקר הוא האמונה. כי האמונה הוא ההתחלה והפתח והשער לכנוס בעבודת השם ובהשגת אלוקות. והיא הסוף והתכלית של כל הידיעות וההשגות, בבחינת תכלית הידיעה אשר לא נדע שזו בחינת אמונה. כי זהו התכלית של כל הידיעות וההשגות שיודעין ומשיגין שאי אפשר לידע כלל, רק להאמין בו יסבוח. וזה בחינת אני ראשון ואני אחרון ומבלעדיי אין אלוקים. אני הוא בחינת מלכות, בחינת אמונה כידוע. וזהו אני ראשון ואני האחרון, כי ההתחלה היא מהאמונה והסוף האמונה כנל. וכל מה שיודעין ומשיגין יותר בהשגת אלוקותו יתברך, נתחזק האמונה יותר ויותר. וזהו עיקר התכלית של כל ההשגות והידיעות כנל. ועל כן צריכים רבי גדול ביותר שיוכל להכניס השגות אלוקות אפילו בפחותים והשפלים מאוד מאוד. כי כל ההשגות והידיעות הם רק בבחינת מטה ולא מטה, בגנדלת מחשב התפיסה בכלל. י' א' כי באמת, על פי חוכמות בוודאי אי אפשר להשיגו ולידע ממנו כלל, כי יוכל לטעות בחוכמתו מאוד, כדרך שנבוכו המחקרי מחמון אל יצלן, עד שבאו לאפיקורסות גמור על ידי טעות חוכמתם הנבוכה. ועל כן העיקר הוא האמונה. אבל צריכים להחיות את האמונה ולחזקה על ידי המשכת החיות מאור הפנים שהוא השכל. וזה נעשה על ידי צדיקי הדור דייקה הגדולים במעלה יתרה דייקה, שהם עוסקים להכניס בנו אמונתו הקדושה. ובכל התורות וההשגות שהם מגלים לנו, על ידי זה מחיין ומחזקין אמונתנו הקדושה. כי אף על פי שאנו רואים ומבינים שאין אנו מבינים דבריהם כלל, ואנו רואים מרחוק שחוכמתם הגדולה נעלם ורחוק מאיתנו מאוד, אף על פי כן, כל אחד כפום עד משער בליבה יכול להתנוצץ לו מעט רמזים גדולים וחזקים, כמה צריכים להתחזק באמונה כולאי ואולי יזכה גם כן לידע ולהשיג קצת, לחזות בנועם השם ולבקר בהיכלו. אשר נועם, ערבות, מתיקות, התנוצצות אחד, אי אפשר לשער. וכדאי לסבול כל האיסורים שבעולם ולשבר כל התאוות ולהתייגע ולתרוח בעבודת השם בכל התרחות ויגיעות ובמסירת נפש באמת בשביל ערבות, נעימות, התנוצצות אחד. אשרה זוכה לרדוף אחר זה באמת. ועל כן הצדיקים האמיתיים הגדולים ביותר מכניסים בנו אמונה שלמה דקדושה. ידבט. וזה בחינת מצא. כי בפסח נתגלה אור גדול ביותר כמובן. וזה האור אי אפשר להשיגו בשום אופן, בפרט קודם התנתרה שאין לנו כלים להשיגו. כי כל הכלים והשיעורים והצמצומים נעשים רק על ידי התורה הקדושה, בחינת שיעור דעת ונדאורייתא. ועל כן אז בפסח בתחילת התגלות אלוקותו יתברך, צריכים להיזהר מאוד אפילו ממשהו חמץ. ולא ייראה ולא ימצא שעור וחמץ בכל גבולנו כלל. כי חמץ היא בחינת חימוץ המוח, בחינת חוכמות וחקירות, בחינת כית חמץ לבבי וכו'. שאמר דוד המלך עליו השלום על החוכמות והחקירות העולים מלב האדם, הרוצים לתורדו מן העולם חס ושולם. והנה, בכל השנה כולה שאין האור גדול כל כך, וגם שכבר קיבלנו התורה שהיא כולה שיעורים וצמצומים להשגת אלוקותו יתברך, על כן אנו יכולים לאכול החמץ ואינו מזיק לנו כלל, כי כבר אמונתנו חזקה על ידי התורה הקדושה בבחינת כל מצוותיך אמונה. ועל כן אף על פי שאוכלין אז חמץ, אין מתגבר על ידי זה חימוץ המוח כלל. אבל עכשיו בפסח, שאז התחלת התגלות אלוקותו ידבח, ואז נתגלה אור גדול מלמעלה בלי טעות הדלתת הכלל, כי לא היה אפשר לצאת ממצרים בלא זה, מחמד שהיו משוקעים מאוד בתומת מצרים. על כן היה הכרח שהתגלה אז אור גדול ביותר, כמובן בכוונס פסח בפרי עץ חיים. והנה באור הגדול הזה אין לו שום תפיסה כלל. רק על ידי התגלות האור הגדול הזה, על ידי זה מתעורר הנפש בהתעוררות גדול לעבודתו ידבח, בהשתוקקות נמרץ מאוד. כי אף על גב דהי הוא לחה זה, מזלך זה. ועל כן צריכים לצאת ממצרים בחיפזון גדול, בבחינת כי גורשו ממצרים ולא יכלו להתמאמה וגם צידה לא עשו להם. כי בחינה זו ישנה בכל אדם ובכל זמן. כי כל אחד ואחד כל זמן שהוא משוקע בתאוות ואבלו אילו מה זה, זה בחינת גלות מצרים כידוע. ויש אנשים שהם משוקעים מאוד בתומת מצרים בגילולי החטאים והאבונות רחמון אל יצלן. ומחמת שהוא משוקע בתואבותיו מאוד מאוד, על כן אי אפשר להוציאו משם בשום תוכחה ומוסר, כי כבר נתקשר בשטותים וחטאים שלו כל כך, עד שאי אפשר להוציאו משם בשום פנים אם ירצו לדבר לו תורה ומוסר לפי מדרגתו. אבל השם ידבר חושב מחשבות לבל ידח ממנו נידח. ועל כן הוא בהחמיו שולח לו לפעמים התנוצצות גדול והתעוררות גדול בליבו שישוב להשם יתברך, שזהו בחינת קרוזה דל אלה כידוע. וצריך האדם שיחוס על נפשו, ותכף כשבא עליו התעוררות לתשובה, תכף ומיד ימהר להימלט על נפשו ואל יסתכל לאחוריו כלל. בבחינת מהר ימלט על נפשך ואל תביט אחריך. בחינת אורח חיים פן תפלס וכו'. מחמד שהוא משוקע בשטותים ובלבולים ותאוות כל כך, על כן תכף כשמתחיל לחשוב איך ומה ובאיזה אופן יברח מתאוותו ובאיזה דרך יזכה לתשובה, בוודאי יחזור וישוב להיוולתו חס ושולם, מחמד שהוא משוקע ומבולבן מאוד מאוד. על כן, בתחילת התעוררות התשובה צריך לברוח מיד שמתעורר ואל יביט לאחוריו כלל יהיה איך שיהיה. יחוס על נפשו ויברח בחיפזון עם מה שהוא צריך לברוח. וזה בחינת פסח שאז היה יציאת מצרים, שאז נתגלה אור רב מלעיל הכנל. ואז תכף ומיד יצאו ישראל בחיפזון גדול כי לא יכלו להתמאמה. כי אם היו נשארים שם עוד רגע אחד היו נשארים משוקעים שם כמובן. וגם אסור לו אז להתחיל לחשוב על פרנסה, אם כן מאיכן יתפרנס. רק יבטח בה השם וישליך עליו ידבח יעבוב, הוא יחלקלהו. וזה בחינת וגם צידה לא עשו להם, שכשצריכים לברוח ממה שצריכים לברוח מפח יוקשים, אסור לחשוב על פרנסה וצידה. כי בוודאי כשנופלים על האדם רוצחים וגזדנים או חיות רעות והוא ממהר לברוח מהם, בוודאי אינו חושב אז מאיכן יתפרנס וכיוצא. ומכל שכן כשאדם צריך לברוח מן השאול תחתיות ומתחתיו, ומייסורי עולם לחיי עולם, איך הוא צריך לברוח למהר להימלט על נפשו ולא יביט לאחוריו כלל, כי אין הוא יכול להתמאמה, וגם צידה ופרנסה לא יעשה לו, ויבטח בה השם וישען באלוקיו כי לא יעזבהו. וזה בחינת מצא שהיא בחינת חיפזון כנל. כי תחילת ההתעוררות בחינת פסח הוא בהתלהבות והתעוררות גדול. ואין הוא יכול להתעורר ולבוא לתשובה כי אם כשישליך כל החוכמות ממנו, בבחינת עם נבל ולא חכם, כמו שאמר רבנו זל במקום אחר. כי אם ירצה אז לחשוב שום חוכמה ועצה ותחבולה, אין חוכמות חיצוניות או כיוצא בזה חוכמות העולם ותרדות הפרנסה, בוודאי לא יועיל לו שום התעוררות בעולם. כי עיקר התגלות אלוקות והתעוררות שבא אליו מלמעלה לא היה אלא כדי שיראה מרחור קור גדול, כדי שישתוקק נפשו לברוח מתאבותיו ואבליו, ושיתחזק יותר באמונה על ידי ריבוי ועוצם האור שהוא רואה מרחוק. אבל עצם האור אי אפשר לו לקבלו. ועל כן צריך להתחזק אז ביותר באמונה, ולמהר ולרוץ בכוח גדול, לברוח עם מה שצריך לברוח בחיפזון גדול כנל. וזה בחינת מצא שנאפת בחיפזון גדול כנל. י"ג. וזה שנקראת המצא לחם עוני. כי לכאורה קשה. כי איתה בכתבי האריזה על שהמצא הוא מויכין גדולים מאוד מאוד וכולי אין שם. ומדוע נקרא לכם עוני שהוא בחינת העדר הדעת, כי אין עני אלא מן הדעת? אך באמת תרוויו איתנו בה, ודע ודע אחתי. כי מחמת עוצם גדולת האור המלובש במצה של פסח, שהיא בחינת לחם מן השמיים, כי עוגות שהוציאו ישראל ממצרים טעמו בהם טעם מן, שהוא לחם מן השמיים, בחינת התארות הדלאל הכנל. ומחמת עוצם האור של פסח, שהוא בחינת מצה, מחמת זה אי אפשר להשיגו כלל. והאור לא בא מלמעלה, אלא כדי לחזק ולהחיות את האמונה, שעל ידי שרואין אור גדול מלמעלה, אף על פי שאי אפשר להשיגו כלל, אף על פי כן על ידי זה נעשין חזקים יותר באמונה וכנל. ועל כן נקראת המצה לחם עוני, בחינת אין עני אלא מן הדעת. כי די כעכשיו וחמת עוצם האור, צריכים לסלק דעתו לגמרי ולידע שאינו יודע כלל, שזהו בחינת הצמצום של חוכמת התאה כנל שנקראת דלת כנל. וזהו לחם עוני שמזכיר את העינוי שניתנו במצרים ושעונין עליו דברים הרבה. כי עיקר התגלות הדעת וההערה של פסח, שהוא בחינת התחלת התשובה, הוא רק בשביל זה, כדי שעל ידי זה יזכיר עצמו את העינוי שנטענה נפשו בגלות התאוות של מצרים שהוא הסתרה אחרא, ועל ידי זה יענה דברים הרבה להשם יתברך, ויצעק בקול גדול להשם יתברך עד שירחמהו ויקרבהו לעבודתו יתברך. י"ד. וזהו החילוק שבין חמץ למצה. שעיקר ההבדל הוא החלל והפתח שבין חטא להא כנל. היינו, כי עיקר החילוק וההבדל שבין הקדושה לבין הסתרא אחרא הוא רק כחוט השערה, בבחינת כפסע ביני ובין המוות הנאמר בדוד. היינו, כי עיקר אחיזת הסתרא אחרא היא מהכפירות ופגם אמונה. כי היצר הרע נקרא אל אחר כפירות כמובן. וכל הכפירות נמשכים מחמת החוכמות, מחמת שנדמה לאדם שכבר הוא חכם, וראוי לו להבין כל הדברים, ושיתרוצו לו כל הקושיות שקשה לו על השם מטבח או על צדיקי אמת. ומחמת חוכמתו הוא נופל מאוד רחמון אליצלן, כמו שכתב רבנו זל שהחוכמות מפילין מאוד את האדם, וכמו שכתוב חוכמתך ודעתך איש ובבתך. ועל כן העיקר הוא רק להשליך שכלו לגמרי ולסמוך רק על אמונה לבד כנל. אבל באמת גם האמונה צריכים להחיות על ידי השכל כנל. ומשהו חזק באמונה הקדושה, כל מה שנתווסף לו דעת ושכל, נתחזקה האמונה אצלו יותר כנל, בחינת תכלית הידיעה אשר לא נדע. וזה בחינת מצה שהיא בהה, שיש חלל בין הדלת והיוד. כי הדלת היא בחינת אמונה, בחינת מלכות שנקראת אני, בגינדלית למיגר מכלום, כי אין יודע שום ידיעה רק משתוקק להשם יתברך באמונה שלמה לבד, וצריך להחיות את האמונה ולהמשיך לתוך הדעת שהוא בחינת היוד שבתוך הדלת, שעל ידה נעשית ה. כי ה דלת אהבת, והתחזרת ונעשית ה, כמו שכתוב בזוהר הקדוש, ומובא בדבר רבנו זל. כי היוד שבתוך ה היא בחינת חוכמה כידוע. היינו, בחינת המשכת החוכמה והדעת לתוך האמונה, להחיות את האמונה. אבל צריך להניח חלל ופתח בין הדלת שהוא בחינת אמונה, ובין היוד שהוא בחינת חוכמה. להורות, שאף על פי שכבר זכה להמשיך לעצמו איזה חוכמה ודעת שהוא בחינת היוד שבתוך ההה, אף על פי חונודנו מחזיק בתומתו כבתחילה, ועדיין הוא עני ודל בעיניו כבתחילה. כי הוא יודע ומאמין שעדיין אינו יודע כלל, עד רבה. אתה עיקר אמונתו החזקה יותר מבתחילה על ידי השגת הדעת שהשיג. שעל ידי זה השיג יותר, איך אי אפשר לדעת אותו ידבח, ואיך צריכים להתחזק באמונה יתרה מאוד. אבל אינו סותם חס ושלום על ידי החוכמה שהשיג את פתח האמונה חס ושלום. כי זהו בחינת חמץ שהוא בחטא, שהפתח והחלל סתום, שהוא בחינת חים וצמויח, בחינת כי התחמץ לבבי. דהיינו, שעל ידי החוכמה והדעת שהשיג, על ידי זה נדמה בעיניו שכבר הוא חכם בשלמות, עד שרוצה לסמוך על חוכמתו לבד, ואינו משתמש עוד באמונה כלל. שזהו בחינת חטא, שכבר נסתם פתח הדלת, דהיינו פתח האמונה, כי סובר שכבר נתחכם לגמרי. ואז נתחמץ לבבו חס ושלום בכפירות ונתרחק לגמרי מהשם יתברך. והכלל, שעיקר ההבדל בין הקדושה והסתרה אחר הוא רק במשהו הזאת. דהיינו מי שתמיד נשאר עומד על אמונה אפילו כשמגיע חוכמות נפלאות ונוראות. זהו סתרה דקדושה, והזוכה בכל פעם להשגות יתרות ולאמונה יתרה. אבל תכף כשסובר שכבר נתחכם על ידי שהשיג איזה חוכמה ודעת ואינו משתמש עוד באמונה, זהו בחינת סתרה אחרה, בחינת חמץ בחטא שנסתם פתח האמונה, ואז נופל מדעתו לגמרי ונעשה אוויל וכסיל גמור. כי עיקר החוכמה על הדעת שרחוק ממנו החוכמה הוא להתחזק רק באמונה יתרה בכל פעם, בבחינת אמרתי יחכמה והיא רחוקה ממני. שעיקר החוכמה שישכיל שרחוק ממנו החוכמה, כמו שכתב רבנו במקום אחר. וזהו בחינת מצה בה, שהדלת, בחינת אמונה, רחוק מן היוד, שהוא בחינת השכל. בחינת אמרתי יחכמה והיא רחוקה ממני. כי היוד רחוקה מן הדלת לעולם. רק האמונה מקבלת חיות מהחוכמה שנכנסה לתוכה מרחוק, בבחינת מרחוק השם נראה לי. היינו, כי על ידי החוכמה שהשיג, על ידי זה נתחזקה האמונה יותר. כי עיקר השגת החוכמה הוא לחזק את האמונה. וזהו בחינת ה', בחינת מצה בה', כנ"ל. וזהו בחינת מצה פרוסה, בחינת לחם עוני. מה דרכו של עני בפרוסה? היינו כנ"ל. כי אף על פי שלחם מצה הוא בחינת מויכין גדולים מאוד מאוד, אף על פי כן נקראת לחם עוני. כי עיקר השגת החוכמה לדעת שעדיין הוא עני מן הדעת, ועל כן לעולם ניכרת ונראית הדלת של ההא, אף על פי שנמשך היוד שהיא השכל לתוכה וכנ"ל. וזה בחינת מצה פרוסה שפורסין אותה לשניים, בבחינת ה' שהיא דלת יוד. והחלק האחד תומנין ומצפינין להפיקומן, והחלק השני מגלין ועונין עליו דברים הרבה. היינו כנ"ל, שמרמזין שעדיין הדעת רחוק ממנו, בחינת אמרתי יחכמה והיא רחוקה. ועל כן איננו רוצים להשתמש עם הדעת עכשיו כלל. רק החלק הנקרא לכם עוני, שעונין עליו דברים הרבה, כי אנו מתחזקים רק באמונה ועונין וצועקים להשם יתברך ומשתוקקים אליו. אבל החלק הגדול המרמז לדעת אנו תומנין עד הסוף. כי אי אפשר להשתמש בדעת עד לבסוף, המרמז על הקץ האחרון שאז תמלא הארץ דעה, ואז נזכה לדעת שלם, כמו שכתוב מלאה הארץ דעה לדעת השם וכו'. כי אפיקומן בחינת דעת, בחינת אפיקומן, בחינת עוגות שהוציאו ישראל ממצרים, טעמו בהם טעמן, ומן הוא הדעת כידוע. תתבב. והנה, ביום ראשון של פסח היה מתגלה אור רב מלמעלה. ואחר כך תכף נסתלק האור הגדול, ומתחיל לכנוס בהדרגה כסדר. וזהו בחינת ספירת העומר כמבואר בכתבים. כי פסח הוא בחינת חסד שעל ידי זה קוצרין את המלכות, חוכמת התאה, מגלות של ארבע מלכויות. וזה החסד צריכים לקבל על ידי תוכחה כמו שכתוב שם במאמר הנ"ל. אבל בתחילת ההתגלות, קודם התנתרה, אין שייך תוכחה. סוגריים, כי תוכחה היא בחינת דינים. ואז מתוקף הגלות לא היה באפשר שיתגלה החסד על ידי תוכחה כדי שלא יתאחזו הדינים ביותר. ואז היה הכרח שיבוא האור החסד מלמעלה בבחינת התערותא דלעילא, בלי התערותא דלתתא הכלל. אבל אחר כך, שמסתלק האור, צריכים לקבלו בהדרגה על ידי תוכחה שמשם יתגלה החסד. וזה בחינת עומר שעורים שהוא מנחת קנאות, בחינת תוכחה. בחינת מה שמקנה ומוכיח הבעל לאשתו, אל תסתרי עם איש פלוני. כך התוכחה של הצדיק שמוכיח את כנסת ישראל, לבל יסתרו עם איש פלוני. וזהו, אל תסתרי. אל תסתרי דייקה. כי כל הרהורי אבוי דזורי, דהיינו כל הכפירות הבאים על איזה אדם, זה בחינת ניוף. בבחינת האישה המנאפת תחת אישה תיקח את זרים. שזה נאמר שם על חטא אבוי דזורי, בחינת פגם אמונה. וזהו, אל תסתרי וכו'. כי כל המחשבות הללו הם בלט בסתר, ואין איש יודע מהם כי אם בוחן לבבות. בבחינת פן יהיה בכם איש אשר יעשה פסל ומסריכה ושם בסתר. ודרשו רבותינו זל בסתרו של עולם וכו'. ועיקר התוכחה של הצדיק לכנסת ישראל הוא על האמונה שיסוד כל התורה כולה כנל. וזהו אל תסתרים איש פלוני, שלא יניח לכנוס אצלו הכפירות של איש פלוני דהיינו הבעל דובו, ולא יניח אותו לתמד דעתו חס ושולם. רק יגרש מדעתו וליבו כל אלו המחשבות והבלבולים ולא יטעון עמהם כלל, רק יסלקה מדעתו לגמרי ויעשה עצמו כבהמה ויסמוך על אמונה לבד. כמו שכתוב, ואני בר ולא ידע בהמות הייתי עמך. וזה בחינת מנחת צהורים שהוא מנחת קנאות שהוא מאכל בהמה, בחינת בהמות הייתי עמך כנל. וזהו בחינת התוכחה שהיא בדרך ביזיון לפעמים. וזהו גם כן בחינת מנחת קנאות, דהיינו תוכחה שבאה מן השעורים שהוא מאכל בזוי של בהמות. בחינת התוכחה שבאה בדרך ביזיון, ועל ידי זה נמשך החסד שעל ידו קוצרין את המלכות כנל. וזה בחינת ספירה שהוא בחינת צמצומים של השגת אלוקותו ידבח, בחינת חוכמת התענל. כי לפני אחד מה אתה סופר? ואין שייך שם שום ספירה כלל. ועל כן עיקר התגלות הוא על ידי צמצומים שהם בחינת ספירות, בחינת ספירה ומניין. כי בצמצומים כביכול שייך מניין שזה צמצום ראשון וזה צמצום שני וכו'. וזה בחינת ספירת העומר שסופרין הימים להעומר. כי הימים הם בחינת מידות וצמצומים, בחינת מידת ימי וכו'. ואלו הצמצומים אי אפשר שיתגלו כי אם על ידי עומר שעורים מנחת קנאות, בחינת תוכחה. כי על ידי זה נתגלה החסד, שעל ידי זה קוצרין את המלכות מהגלות וכו'. וזה בחינת קצירת העומר, קצירת דייקה, בחינת וקיצרו לפי חסד הנ"ל. כי עומר הוא לשון מידה, בחינת חוכמת התאה הנ"ל. בחינת והעומר, עשירית היפה הוא שהוא לשון מלכות כידוע. שהיא בחינת מידות וצמצומים להשגת אלוקותו יתברך כנ"ל. וזה שעורים, בחינת שיעורין דעת מנדאורייתא. וזה בחינת הנפת העומר שקוצרין בחינת החוכמת התאה ומעלין ומניפין אותה לשורשה למי שארבע רוחות העולם ומעלה ומטה שלו. דהיינו להשיג אלוקותו ידבח. תזיין. ועל כן, ביום ראשון של הספירה, ביום קצירת העומר, הייתה מפלת אומן המולק. כי אז קוצרין המלכות חוכמת התאה מהם בבחינת חתכו לדלת הנאמר באגג מלך המלא כנל. ואז אין להם שום חיות, ועל כן אז הוא מפלתו של אומון המולק שכלול מכל ארבע מלכויות כמבואר במאמר הנל לעניין אגג מלך המלא. וכן כמה אומות צונאי ישראל היה להם מפלה גדולה בלילה זו של קצירת העומר, מדיין וסנחרי וכו'. כי כולם חיותם מחוכמת התאה שנופלת בגלות עליהם. ועל ידי קצירת העומר נתגלה החסד, כי בלילה הראשונה של הספירה הוא חסד שבחסד. ועל ידי זה קוצרין וחותכין את המלכות מהם ומעלין אותה אל אור הפנים. ואז הוא מפל את כל האומות שכלולים בארבע מלכויות וכנל. י' זין. ועל כן סופרין שבע שבתות 49 יום שהם כלליות כל הצמצומים, בחינת 49 פנים לתורה. ואז ביום החמישים שהוא שבועות הוא מתן תורה, ואז עיקר התגלות אלוקותו על ידי אלו הצמצומים. כי אז עולה המלכות אל אור הפנים שהוא בחינת דיקנה קדישה, כי בשבועות נתגלה השם ידבח כזקן מלא רחמים, אמן ואמן. י"ח. שייך לאל, כי אף על פי שאין משיגין האור הגדול כלל, אף על פי כן, על ידי זה נתחזק האמונה. כי כל חד לפומא דמשער בליבה, מבין ומשיג בבירור השתוקקות אמונתו ידבח. וזה הדבר אי אפשר לבאר, כי הוא לכל חד לפומא דמשער בליבה. אבל לעולם, אחר כל המופתים וכל ההתגלות, הכל לא היה כי אם בשביל שתתחזק האמונה הקדושה. ועל כן אחר שעשה משה רבנו כמה ניסים לישראל במצרים ועל הים, ועשרה ניסים נעשו לאבותינו במצרים, ועשרה על הים וכו'. וראו מסות גדולות ומופתים נוראים כאלו. וגם גילה עליהם השגות עצומות ונוראות, כי בוודאי כששאל משה להשם מטבח, מה שמו, מה אומר עליהם, והשם מטבח גילה לו אז שמותיו הקדושים, בוודאי היה מגלה להם בזה סודות גדולות ונוראות בהשגת סוד שמותיו הקדושים, שבהם כלולים כל סודות הקבולה. וגם ראתה שפחה על הים מה שלא ראה יחזקאל הנביא, מכל שכן מה שראו בני ישראל, מכל שכן מה שראו הראשים והגדולים והזקנים. ואחר כל אלה נאמר, וירא ישראל את היד הגדולה וכו', ויאמינו בהשם ובמשה עבדו. ראה והבן וחכם שאחר כל ההשגות והידיעות והמופתים עדיין צריכים לאמונה. כי כל ההשגות והמופתים וכו' לא באו אלא בשביל אמונה לכל חד לפומא דמשער בליבה. שעל ידי זה נתחזק אמונתו ביותר כנ"ל. בחינת וירא ישראל את היד הגדולה וכו' ויאמינו בהשם וכו'. כי על ידי הראייה וההשגה הגדולה שהשיגו אז, וראו מופתים נוראים בגשמיות כאלה, בקריאת ים סוף וכו', על ידי זה נתחזק אמונתם מאוד, כי לעולם צריכים להתחזק באמונה, להאמין בהשם יתברך והצדיקי אמת בפשיטות, בלי שום חוכמות, כי עיקר היא האמונה הפשוטה כנעל.